Băieții de la Accent mai au o piesă în clasament, puțin mai sus, pe 95, acum Accent și Ruxandra Barr, Feelings on Fire. Dintr-un Accent, Adi Sână, împreună cu Beverly Brown, ocupă locul 94, I Can't Live Without You. Avem Xonia cu debutul și până acum singurul ei mare hit, My Beautiful One, pe 93, iar pe locul 92, un pic de DJ Project, dar cu mai mult beat, Ella Rose și Gina Manzotti, Know You, Know Love. Piesă frumoasă care, din păcate, n-a avut parte de atenția cuvenită în 2011. Ella Rose și Gina Manzotti, Know You, Know Love. Pe 91, Lady Gaga nu mai prea prinde la români, deloc, Born This Way. Pe 90, Delia cu Dale, Puia și Vestu Sălbatic, avem pe 89, iar pe locul 88, ascultăm Katy Perry, Firework. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite. Number 88. The light and let it shine, just shoot across the sky, baby. You're comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you know, you just gotta ignite the light and live. Care mi-a plăcut în anul care putem spune că a trecut, suntem deja pe 1 ianuarie 2012, Katy Perry, Firework. Pe 87, Tony Tone și Lexi, Forever Alive. Avem Simplu cu Alex pe 86, Convict, și Dom de Ina cu Predicții Meteo, dar mai pentru vară, Sun Is Up pe locul 85. Pe 84, imnul zilelor de luni, Jimmy Dub, Monday. Ladies and gentlemen, we have the honor to present your new project. Rapping on production present Jimmy Dub.